Jeszcze ewentualnie jeszcze tego brakowało do naszych nocnych spotkań Massive. A tak, jak najbardziej muzyka na nocną porę. Protection oczywiście z tej płyty Karma Como, a teraz utwór tytułowy. Oh, Protection Massive Attack nocną porą. No to teraz ten być może przez wielu z Państwa wyczekiwany element, bo jeżeli już Mariusz Owczarek się gdzieś tam pojawia na horyzoncie, a pojawia się oczywiście jako autor tej audycji, wciąż jako autor tu jest, gdzieś bardzo blisko, no to musi być Bruce Springsteen, bo nie wyobrażam sobie takiego spotkania, żeby Mariusza zastępować, żeby głos szefa się, czy jego muzyka się tutaj nie pojawił. Podejrzewam, że to jest jedna z ulubionych płyt koncertowych zespołu E Street Band i Bruce'a Springsteena, Live 75-85. I teraz, żeby szefowi nie przeszkadzać, to trzy obok siebie znakomite koncertowe wykonania. No retreat.

Bruce Springsteen and the E Street Band. Live 75-85, wybór nagrań koncertowych, no i m.in. No Surrender, 10th Avenue, Freeze Out i Jersey Girl przed chwilą. Wracamy do zespołu Spiritualized, do Jasona Pierce'a. Jest punktualnie 2:30. No to teraz fragment płyty Songs in A and E. Bardzo proszę. You were born on a black day, shot through with starlight, and all the angels singing, you just about got it right. Cut through with silver, goodness and heaven knows, don't know where we're going, darling. Trying hard to hold on, trying to make it better. Sweetheart, you get so much freedom, but freedom is just another word. When you've no one left to hurt, I said, Songs in A&E. 2008 rok, wkrótce będzie 10 lat od wydania tego albumu. Pamiętam Jasona Pierce'a przy naszym radiowym stanowisku, wtedy tak mocno zaimprowizowanym, bo to było w hotelu, przez który wszyscy przechodzili, wszyscy artyści czy goście specjalni zaproszeni na Off Festival. Właśnie na Off Festivalu, jeszcze organizowanym w Mysłowicach przez Artura Rojka. Tam Spiritualized dali znakomity koncert. A jeśli chodzi o ten album Songs in A and E, to jest jeszcze jego finał, epilog. Good night, good night, właśnie teraz. Good night, you're coming down, but it's alright. And don't look down, there's better things for you and I. I'll hold you close, you'll be alright till morning comes. I'll hold you tight. Good night, good night. You're coming down, sweet. Good night. Good night, spiritualized. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby napisać, gdzie słychać trójkę, jak słychać trójkę, jak się Państwu spędza ten nocny czas właśnie z nami, to zapraszam na moją stronę facebookową albo do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. No to sprawdźmy, jak o tej porze brzmi z nowej płyty zespół Black Rebel Motorcycle Club. Maybe you're a little fire. You've been drowned in your own desires. But every time I see you smile, the heavens move. Someday you will make it out, and you feel your heart break inside. Latach. I to taka płyta, myślę, że powrót do znakomitej formy. Jedna z pierwszych, ważniejszych płyt tego 2018 roku, przynajmniej na mojej liście. Wrong Creatures, Black Rebel, Motorcycle Club i utwór Echo. Wracamy na polski grunt. Mr. Peter J. Birch, czyli Piotr Jan Brzeziński. Thank you. Peter J. Birch, czyli chłopak z gitarą. Wkrótce będziemy go gościć tutaj w Trójce. Niedawno był, opowiadał o płycie In Anxiety, swoim najnowszym albumie, no a teraz czas, żeby zagrał i to na żywo. Z płyty jeszcze nocą, Under the Willows, utwór, do którego wracaliśmy. Myślę, że jednak po kilku dobrych przesłuchaniach tego albumu to jest mój faworyt, tak, jeśli chodzi o ten nowy zestaw. Washes away our blood. And when the sky is veiled by the darkness, I would look for a shelter, a shade to hide. No need to be scared, I'm just afraid of the light. I've become this what you don't want outside, pierces the clouds, washes away our blood. You and me, the queen and the king, making love under the willows. Rain outside, clouds washes away our blood. You and me, the queen and the king, making love under the willows, making love under the Właśnie, Under the Willows, Peter J. Birch. Od kilku dobrych lat, głównie właśnie w ten sposób, przede wszystkim gitara i przede wszystkim jego głos i jego autorskie piosenki. No i gdzieś na pewno w jakiejś niszy. To nie jest artysta z tak zwanych pierwszych stron gazet, czy tych najpopularniejszych playlist, ale to nas tym bardziej cieszy w Trójce, bo taką publiczność właśnie w jakiś sposób próbujemy mu również współtworzyć przez fale radiowe. Polecam Inner Anxiety, to jego najnowsza płyta. A jeszcze przed godziną trzecią, tak jak i przed godziną drugą, to będą takie klucze, takie klamry naszych spotkań, kolejnych godzin spędzonych właśnie w nocy. Dziś Polish Jazz Quartet z tej historycznej płyty sprzed wielu lat.